Kantuz kantu, Euskal Kultur Erakundeak babesutako emankizuna. Montoiaren mundu miresgarritik sei urtetara iritsi zaigu Gorraizea, Xavier Montoiaren seigarren bakarkako lana. Pianoa eta ari laukote bat izan du ondoan, aldi honetan Xavier Montoiak bere azken lanaren osatzeko eta 10 kantuz osaturiko lanaren bueltan mintzatuko gara gaur kantuz kantu emankizun hontan. Xavier Montoia baitu gurekin, kaixo arratsaldean. Aba, arratsaldeo. Zemoz. Ongi izan behar, bai. Bai. Garai lanpetuak izango dituzu, ez? Aste hauek, bai, liburua dela, aste, diska? Bai, bai, batez ere diskagatik. Diska ja kalean dago, eta horren, defendatu edo egin behar da, eta elkarrizketak egin, eta aurkezpenak, eta, bueno, behar da guztia. Bai, gustuko duzun garai bat da, edo? Ez bereziki. Baina, bau, gusto egiten dut, egin behar baldin badut, ba, egiten dut eta pozik. Mm-hmm. Aukeran, ba, eta sorkuntza nahiago. Sorkuntza, Estudioan egon, eta, bueno, kantuak prestatu, eta edo zuzenekoa bestela. Mm-hmm. Baina, bueno, hau, ba, egin behar denez, egiten dut eta pozik. Eskertzen zaitugu, ona hurbildu izana. Irakurri dut, batzuetan erreza dena komplikatzen joaten dela, hori errantzen nuen lan hau argitaratu duzunean, orain sei urte idatziak zenituen kantu horiek, orain arteko ibilbidea izan baitute? Mm-hmm. Ez, ibilbiderik ez dut uste izan duten egin, hor izozgaioan eukitut. Izozgaioan izan. Bai, ez. Iazan da, sei urte hauetan urtero pentsatu dugu, bueno, uda ondan grabatuko dugu. Eta urtero gertatu zaigu zerbait eragotzi diguna. Ez? Kalerazi diguna grabaketa eta, bueno, azkenean pasaden udan lortu dugu. Eta pozik. Kontua da, ba, hemen diskontan soka laukote bat dago. Eta musiko profesionalak dira, musika klasikatik datozenak, guk ez bezala, eta orduan partiturak behar izaten dituzte. Eta neu, izate baterako, ba, ez nahi sekulan musika eskola batean ibi, beraz ez dakite zer partituras edo musika ez netzako da, ba, txinua bezala. Ba, ikusten dut, baina horrek zinuiek ez diate tutik ezaten, eta bueno, eta orduan, ba, denbora luzea pasa dugu hortan. Partiturak eta, bueno, partiturak egiteko, programak bilatzen, bueno, ordenagailurako, eta gero eginta gero hiek zuzentzen, noski etzuden ondo, eta, bueno, musikoak ikusi zituztenean, ba, ez da posible, honekin ezin da, eta beraz berriro hasi behar, eta holako kontua gertatu zaizkigu ugari, eta horregatik, ba, sei urte behar izan ditugu. Mundu bat, deskubritu duzu. Bai, era bat, bai, ni panketik, bueno, punkiarekin batera zinintzen musikan, eta beraz, gitarra ikasi dut, kantu egiteko, eta etxean jotzen, baina holan ez, besterik gabe. Eta noskin netzako partituren eta musiko, zango nuke, profesionalen munduan, ba, beste mundua da, mundu guztiz ez ezaguna niretzat. Eta hasieran orkestra batekin grabatzea zenuen amets? Hori da. Horregatik ere atzeatu gara. Hasiera batean mentzatu nuen, bueno, ba, orkestra oso batekin egingo dugu, eta bai, oso polita zan, eta bar. Baina, laizter kontuatu ginen ura guretzako ezinezko azala. Jende gehiagi, garestiegi, lan gehiagi, partitura gehiagi, dena neurriz kanpokoa zan guretzat, neurriz gaindikoa guztiz. Eta orduan horregatik, ba, nolabait realitateak eraman gintuen ba, soka laukotera, lau lagun, eta bueno, hori guretzako, bueno, ba, ez dakit nola zan, erabil errazagoa zan, edo. Eta horregatik. Emaitzarekin asetuta, geratu zara. Bai, bai, bai, oso pozik, bai. Bai. Bai, bai, bai, guztiz, bueno, badakit utopiko badala, badakit hau beti esaten dela, eta ona etorriko den, edo nork gauza bera galetuta, pues, gauza bera esango dizu, seguru, eta nik, neuk ere bai, baina ala da. Bilatzen zer nuen hori aurkitu duzulak. Bai, bai, bai, bai, bai, oso, oso, oso pozik, gaude. Emaitzarekin, oso pozik. Ba, markantu sartu dituzularik lan berri honetan, horietako zonbait zuntzungo ditugu hemen, eta kantuaren atzean dagoen guzti hori ere azaleratzen saiatuko gara ezta, Xabier. Bai, bai. Kantu zonbaitzu hautatzea galdegin dizut, horietako batzuk ekarri nahi izan dizkiguzu saio honetara. Bai. Gustukoak dituzunak? Bueno, ba, gustukoak... Bueno, ez dut beste topiko bat izango. Ez dut izango denak. Baina bai, hauek dira bereziki. Gehien gustatzen zaizkidan laurak hauek dira. Bueno, zalantzaren bat euki dut hasiera hirugarren eta laugarrenekin, bueno, bi hoiek hautatu ditut, baina modu berean beste bi bueno, pues aukeren esan ditzakeen eta modu berean. Baina bueno, ba, entzungo gorietako bat, galderak, bai. Izeneko kantua. Kantu honi buruz zer esango zen eguke? Zer esango nuke kantu honi buruz? Ba, uste dut, edo bentsat, jendearen erreakzioi begira, nik uste dut hau dela diskazuan, jendea gustokoen daukana, eta behar bada, nik musikalki ere bai. Itzeki, bueno, itzak, ba, konforme nago, zan edote, itzak nire bizitzako zati, edo, nire bizitzari dagozkionak dira, ez? Zan, horak hartzen dituan zalantzak eta galderak eta zea guzti horiek nik neuk izate ditut askotan. Ta, orduan, pixka, ta, bueno, kantu erdi autobiografikoa da, edo, bueno, nire bizitzatik oso... nahiko zuzen hartuta bai. Galera rumilka datozki, guztiak mingarri, geziak antzu. Zauria ez taura indikitzi, odola dario, elten gabean. Memorianen aritik tirakan abil, denbora natzera egin naia. Non egin oten uen utz non oztopo, asmatzeko alegin betea. Zalantzen torturatzen naute, larriki zigortzen berri. Damua atzetik dabilki, enau inoiz uste gotik nauka. Zergatik utzi ninduzu jakinaia, egunak ematen ditu dala. Damuaren atzak bete egiten ditu, gure etzeko gela guztia. kanabil denbora natzera egin naia non egin oten uen utz non oztopo asmatzeko alegin betea galdera trumilka datozki guztiak mingarri geziak antzo zalantze torturatzen naute larrik izigortze behin eta berriz galdera zalantze galdera zalantza zalantza galdera galdera zalantza zalantza galdera galdera zalantza zalantza galdera galdera zalantza. Zuki idatzi dituzu kantu guztiak? Bat izan ezik, batean gero entzungu dugun gainera, bueno, izan edut, aukeratu bai. Dituen horietako bat, hitzak nereak direk eta musikak zati bat, bueno, erdi bana Ibonekin, Ibon Rodriguez hemen jotzen duenarekin eta konponketak egin dituenarekin. Musika dator lehenik eta gero musikaren araberako hitzak borobiltzen dira? Bai, hori da, hori da. Behin bakarrik egin dut kantua talderantziz, hitzak lehen da bizi eta gero musika, Lauaxetaren poema bat izan zen, disko baterako, eta orduan izan zen, bueno, ba, lehen da bizi, iba, tori poema eta musikatu. Baina bestela talderantziz egin izan dut beti. Lehen da bizi musika eta gero musikak iradokitzen didanarekin, ba, hortik abiatuta hitzak sortu. Baina hitzak beti ondoren, musikaren da bizi hitzak gero. Eta musikaren aldetik kontatu diguzuari laukote batekin bai. Lan egitearen nahi hori bazenuela horrek ekartzen duen komplikazio guztiarekin, ez da? Eta irakurri dut ere berriako artikulu batean erranduzula gitarra, bateria eta basuarekin lan egitearen formatu klasiko edo estandar hortatik urrundu nahi izan duzula? Bai, bueno, ez da berria, aurreko diskan ja ze hortan banengoen. Baina, bai, egia esan da, nik roketik nator, panketik nator, eta hor beti, beraz, estandarran ez zatorri izan da, bajo gitarra, elektrikoak eta bateria. Aztan. Eta horretan aritu naiz formazio, ora, antzeko formazioetan, ba, bizitza osoa. Ia, ia, azken aurreko diskarte. Hor, bapatean, txeloa deskubritu nuen, eta maite mindu nintzen txeloaz, eta alde batetik badaz zuk aipatu duzun hori, ez da, ba, hortik urruntzeko naia, hori alde batetik pixka, ja, beste urteta gero, formazio, olako formazio batian, ba zeuzer, beste zerbait behar, no? Beste zeuzer ezberdina behar nuen. Hori aldeetetik eta gero ba, txeloren niretzat deskubrimentua ba, eta gola esan barregarria dela. Txeloa ez du beti egon da hor nik diskubrit aurretik ere bai. Ordu, baina bueno, bi horiek izan dira arrazoiak bai. Alde batetik nekea eta bestetik ba, maite mintze moduko hori txeloarekin hori beste aldetik bai, bi kontu horiek. Gaien aldetik gai ezberdinak unkitzen dituzu, galderak entzun ditugu. Beti ere, denborak uzten duen arrasto horri, ez? Bai, hori non bain ere obsesioa da, eta orduan obsesioa, que, bueno, ba, naiz eta saiatzen naizen eusten, ez? Ba, gehienetan ezin izaten, izen izaten dut. Eta orduan, ba, bueno, ora gartzen zaizkit, edo zein tokitik, zoko batetik, bestetik, nik gutxien espero dudanean, bum, hor dago adibidez obsesio hori, ez, denboraren iragaiterena eta kontuiek, bai. Noski, eta zenbat eta zargo izan, hainbat eta presenteago dagoen, noski. Ba, entzungo dugu beste pieza bat, ez dakit denbora aipatu dugula, oroimenaren balsa adibidez? Bai, ederki. Eta iolazak da bete dakueta ara zer zaidan geratu hartati txarra omen zan gara hartati pel baten fereka gozoki baten amua oraindik entzuten dudan kantu baten doinua ara zer zaidan geratu hartati txarra omen zen gara jartati zer zaidan geratu hartati txarra omen zan gara hartati Xavier Montoiaren azken lana, lan berriena dugu izpide gaurko kantuzkantu emankizun honetan, berriki plazaratu baitu bere bakarkako seigarren lana, Gorraizea deitzen da, kontatu diguzu Montoiaren mundu miresgarria diskak atea ireki utzi eta bide hartarik segitu duzula, Gorraizea deitzen da lan berrien hau, zergatik? Zergatik deitzen den Gorraizea, bai, bueno, zergatik dugu iburu. Egia esan da, hasiera batean beste izen badauk, zeukan, eta pentsatu nun behar bada etzela egokiena, eta bazpare, azken momentuan aldatu nion izena. Eta Gorraizena, zergatik, bueno, alde batetik, nik Gorraizea badu balako, hori segurezki duko horregatik batez, eta ba, bezaletik metafora egokia irutu zitzaidalako ba, kantu hauetako. Eta bai, bi kontu jenetik. Bai. Amar kantu osatu dituzularik, diskara ekarri duzu, zuzenekotara ere begira jarri zara, diska buruan edo diska grabatzen ari zenen momentu hortatik, eskenatokirako bidea ikusten zenuen edo ez daitez bada? Ez, egia esan da, ez, hori baino lehen, estudian sartu baino lehen, ibili ginen mola kantali batzuk eman genitun, eta bar, eta beste bueno, batez ere bertsioak egin genitun, eta hola kantu italiarrak, eta portugesak, eta holako ingles ez ziren, edo ez zuten kantuak, eta, gero, bueno, bapatean utzi genuen ura, sartu gehi izan genuelako estudioan diskau grabatzeko, eta egia esan da, duela gutxi arte hortan aritu naiz, hortan egon naiz, eta ez dut pentsatu gehiegi, pixka bai, zuzeneko ari buruz. Eta orduan, bueno, oraindik bai, ideia nik uste dut udaberrian ero ekingo diogula, eta bideari, eta joko dugula kanto joko ditugu zuzenean, eta baina horrengoz egizan da oso lanpetuta ibili naiz honekin, eta horrendik ez naiz hasi hortaz pentsatzen oso serio. Denbora, pixka bat bai, baina oso serio ez. Denbora falta gatik orduan da gehien bat. Bai, ze gauza, bueno, beti bezala gauzak piatzen dira, eta katramiatzen dira, eta ba, moren gontan ala gertatu da. Aurreko diskarekin asko ibili zinen, zuzenekoetan edo? Ez nintzen, asko ibili balde batetik, bueno, segurazki asko ez toki askoetatik ez nindutelako deitu, segurazki batez horregatik, eta gero bak guk eukere ez genuen gehiegi ibili nahi. Ibili nahi genuen, baina neurrian. Eta hori ba pentsatu genuenean ba nahikoa zala eta ja nahiko heldu alginen toki guztietara heldua ginela, eta ba ikusi genuen beste toki batzutara ez ginela sekulan ailegatuko, eta ba ja hor utzi genuen. Bueno, baina zenako bide hartzen duzuen aldi honetan diska berri honekin. Bai. Eta entzuko beste kantu bat, segituko dugu ba diskauntako hainbat kanturen deskubritzen, batzuk deskubrituko dutena, beste batzuk ez. Eskura gaitza, bai. Izeneko kantua ere entzuna izan den gaur. Bai, hau da kantu bat, egizan da, kantu hau pixka niretzako ariketa bat izan da, badago asko gustatzen zaidan Elvis Costelloren kantua eta I Want You deritzana, eta kantu hortan beti esaldi bat esaten du berak hasieran, eta kantu osoa hasten da apaldi guztiak, pertsu guztiak hasten dira I Want You hitz hoiekin, eta orduan pentsatu nun ba saiatuko naiz halako zerbait egiten, ea, ateatzen zaidan. Eta orduan hori, hortan ari nintzela pentsatzen, neukan hori I Want You hori buruan. Ez. Baina aldi berean, etorri zitzaidan Benito Lertzundiren kantu baten zea, ez, zuta zoroit, izeneko, bueno, edo, zatitxo hori, ez, eta pentsatu I Want You zuta zoroit. Hasi nintzen hortik abiatu nintzen, eta, bueno, kantua burutu duen arte. Eta bai, bueno, beraz nire buruari ezarri nion ariketa burutu nuen, eta pozik. Zuta zoroit lokartzen naiz gauero, zuta zoroit itzartzen naiz goizero, zuta zoroit nire gogoa bero, zuta zoroit bilakatu naiz zero, zuta zoroit eta ez pentsatu, zuta zoroit eta ez mintzatu, zuta zoroit eta ezin erratu, zuta zoroit eta oro aldatu. Lagun maitea, eskura gaitza, gupida zaitez, ene bihotzaz, zu noiz ez da nahikoa zuta zoroit atzeka osoa zuta zoroit begietan malkoak zuta zoroit eta bizitza doa zuta zoroit en eskuak dardarka zuta zoroit ez da bat ere marka zuta zoroit auzokoak marmarka zuta zoroit zakur guztiak zaunka lagun maitea eskura gaitza gupida zaitez ene bihotzaz zuta zoroi lokatzen izgauero zuta zoroi itzartzen izgoizero zuta zoroit ni bero eta ero zuta zoroit muero porque no muero. Musika eta hotxaren arteko ezkontza erreza izan da, batzuetan badirudi ahotsak musika gidatzen duela eta alderantziz ere beste zonbaitzuetan badirudi musikak ahotsa gidatzen duela edo ba baliteke hola izatea. Ez dakit, ez dut inoiz egiazan, ez dut inoiz pentsatu hortaz edo ez naiz inork ez dit esan, baina segurazki zutiozun bezala da eta ezin dizuten manion guarrazo iri edo azalpenik. Izan dudan, sensazioa izan da, diska entzun eta, bai, zonbaitzutan. Baliteke, bai. Soiltasun hori ere bilatzen zenuen diskan? Bai, bai, noski, noski. Bai, hori da kontua. Nola baita hori izan da, nire azken eda urtetako ariketa ez, simplitze edo soiltze biakaera bat izan da, nire ez, joan naiz, ez, pixkendu, ketakendu, takendu, baina, bueno, bakizu esaten den, ez, ez, gutxiago, gehiago da. Eta bat ez eren ikusti dut, ala dela bizitza osoan, baina artean oso nabarmena da, nire ustez. Eta musika baita ere, orduan, hori da, bueno, oreka hori bilatu nahi izan dut. Alde batetik ikustu, baina ustarekin batera, ba, gehitu nola bait. Utsuneak, hain zuzen, betetzen du gaineakoa, ez? Zatakit pixkat zaila da azaltzeko, baina, gainean nire naiz bate ona azalpenetan, eta, baina bai hori da. Nik uste dut batzutan kentzen ditugunean gauzak edo gauza askuetatik libratzen garenean galdu ordez irabazi egiten dugula. Eta musikan ezako oso argi da hori. Errandu zu ere bai orain sei urte idatzitako kantu horiek hartu dituzula denborak ba ari laukote bai. Ez dut ondo esan. Bai. Nere burua zuzenduko dut orain. Kantak ez zuden eginak dura zei urte, musikak bai. Musikak. Itzak ez. Letrak gero, etorri dira. Bai, letrak justu grabatu, baina pixka lehenago, edo, bueno, ba, gratuko ditu, bai, orduan, bugatuko ditut. Bestela, bueno, ez nekien inoiz, edo noiz grabatu. Inoiz grabatu genituela, bai, uste genuen. Baina, ez genekien noiz izango zan, ze urtero gertatzen zitzaigun gauza bera. Bueno, urten, eta gero atzeratu, eta gero, ba, eta horregatik ikusi arte hortxe ja estudian ginela, eta orduan, orain bai, hau serioa da, hau egitragoaz, hasitako lana burutuko dugu, ongi. Burua uste asko, ekarri dizkizu, kantu bakoitzak? Bueno, batzuk, beste batzuk baino gehiago, baina, bueno, netzako hori da politena, jolaz hori, ez? nola esango nuke, erresistentzia hori, nik egin nahi dut zerbait, baina gaiak edo ez nahusten, eta hori, bueno, pues, gehiago atitu behar dut, gehiago zehaztu behar dut, gehiago takit gauzak argitu, bo, lan bada. Eta, en finean, hori da, netzako politena, netzako bidaia da, ez zeltzea, diska bat egitera, edo kontzertu egitera, edo batez ere nik disfrutatzen dut idazkerarekin, ez? Sortze ze hortan, une hortan, ez? Gero ja, ba, baita ere, baina nik aukeratu beharko ba, nu diskaren ze hortan prozesu osoan une bat, netzako hori idazketarena izango zateke. Bai, bai. Eta azken finean ni idazlea naiz. Eta batzutan idazteitu kantak, eta beste batzutan idazteitu novelak edo ipuiek. Baina nik albanu, nire ametsa izango litzateke, nire kantuekin beste norbaitek diska bat egitea, nik kantatu gabe, azate bat ereko, beti izaten dut gauza bera, ba, asko miresten dudalako, eta bere hau tza, izugarri iruditzen zailako, nahiko nuke, bai joien artek izate baterako nire diska bat. Osa, nire kantuekin. Idatzetako letrekin. Ez, letrekin, kantuekin, musikarekin. Musikarekin. Eta letren aldetik justuki, esan duzu, ba, beti buruan dituzun galdera hori, ez? Bai. Erantzunez saiatzen zarela. Bai, zalantzak, ziure izanez, zeregin, nolagin, gauzak, hau egin gote dut, ez dute ingo, onel, ala, nola egin behar dut, ba, zantza guzti horiek. Ba, baina ez dut uste, ba, zan edut, jende guztiak dituena, bestalde. Etortzen zaizkizun galdera horiek pausatzen dituzu horrian, edo dagoeneko ez dakite? Ez. Aurrez pentsatutako? Ez. Hor daude, zan edo, desan dizut lehen, obsesioak dira, ez dakit, ez dira. Bai, horre goten direne. Bai, hori da, ez dituz, dezin ditut aukeratu, dezin ditut baztertu, ezin ditut hor daude, eta gutxien espero ditu danean, hor agertzen zaizkit. Hor duen, bueno, aldu dana egiten dut. Ba, entzungo azken aurreko kantu bat, lo ezinak, jotakoaren zehazka kanta. Bai, hori da, zehazka kantu bat da, eta, bueno, nire, loarekin arazo handiak izate ditut, eta, bueno, ba, kantu hau, olako gau horietako batean, lo ezinik nengoen gau horietako batean buratu zitzea. Edan behar sasoi duarte goiti bera tiallarallarallà betto noa tiallarallarallà La bento scarpe te allara allara la la vuncera i da ganare mamua i zarzen Gaztelupeko txak zigiluarekin. Bai, bai. Kaleratu zu. Bai, lehen aldiz, eta, bueno, aspalditik zagutze ditut, beti denik, ez nukenik. Baina, ba, kuriosuki ez dut inoiz haiekin lanik egin, naiz eta, bueno, aspaldiko lagunak izan, eta bat, eta, bueno, ba, orain suertatu da, eta pozik. Pozik. Bai. Diska behin kalean, zure berrizateko, bada biderik hartzekoa? Diote internet mundua dagoeneko denon eskura bai. Delarik, ez dakit, zuk ere erabiltzen dituzu sare sozialak edo baduzu webgunerik edo diot kontzertu bat antolatzen baduzu edo? Ni erabat, nola zango duke, zan behar nuen alfabeto digitala naiz, bai. Orduan, bai, bueno, ibiltzen naiz interneten, bai, nire gauzatxo egitetut, baina egia zan da, zaharria nahi sortako uste dut oso berandu sartu zala hori nere bizitzan eta orduan ba, ez nabi oso eroso egia esan da. Bueno, adibidez dizkau lehen aldiz, eukiko dut, bueno, badut, non bai, nik ez nekien, baina atzo enteatu nintzen, lagun batek esan da, Spotify, plataforma horietako batean dago. Baina, bueno, ezaguna egiten zaitizena, baina esan da ez dut erabiltzen. Edo. Bera, zure berri izateko agian Gaztelupeko txak zigilura jotzen zago da. Bai, gaur egun Googleen jartzen duzu nire izen, bai. Edo diskaren izen, eta horro gazu dena. Bai, gauza gehiagi batzutan. Denbora behar da, noski, gero hori. Gero. Bai. Ez astartzeko eta ikusteko zen dagoen, bai. Eta bar, baina egon badago. Eta hemen zaitugula ere, erranen dugu, mendi gutxira liburu batekin ikusiko zaitugula? Bai, novela bat. Novela bat atera duzu, itzontziak izenekoa? Itzontziak, bai. Itzontziak ez dakit, eugizitun, hoitapiko izenburu izan ditu hasi nintzenetik idazten, baina bai, badirudi horria ditu garela, editoriak ja azkenean esan zuen, bueno, ba ni jarriko dut oso ondo hartzazuzuk. Eta itzontziak jarri zion, ta, ni pozik. Ba, mendi gutxira, argitaratuko. Bai, nik uste dut, bi aste barru, edo, bueno, uste dut, dagoeneko imprentan dagoela liburu, hori izan zidaten atzo. Da, ba, bai, bi aste edo Durangorako, seguru. Eta zer bakarki guztu novela honetan? Zer da novela, edo zertazaina izan novela honetan? Ba, bueno, itzontziak deitzen da, eta hor lau ahotz daude, eta lau ahotz horiek ba, itziten dute, mintzatzen dira. Eta ba, bere bizitzan mintzo dira, edo zeite, hainbat gai, ez? Ba, sexo, drogak, maitasuna, hainbat kontu. Novela nahiko luzea da, bueno, naiz eta erdian utzi dut, baina orain ala ere eukiko itxu lareuntapik orrialde eta orduan bon, olako espazio batean kontu asko jorratzeko beta aukazu. Ba, ikusiko gu, eskutartean dugunean liburua. Hai. Eta guztionekin geratzen gara, azken kantu bat entzungo dugu, gure solasaldiaren bururatzeko, zure eskutzeko nuke, zer nahiko zenuke entzun. Nik neuk. Bai. Ba, bueno, bada arreo deitzen den kantu bat. Paris, bueno, Parisen, bueno, Paristik, egualdera jonda, hor dagoen herri bat, eta hor badago badago kartzela hau, arreo, Frantziako modernoena omen dana, eta bueno, borra badara matzat urte batzuk era joaten pare bat aldiz urtean, eta bueno, pues bizita horietako batean buratu zitzen. Ba, guztionekin geratzen gara, Xabier Montoya, plazer bat izan da. Mila zer. Eta horren arte esango izu. Hoxe. Paristik urbil bada herri bat Savigny deritzana. Hango kartzelan badut lagun bat duela anitz urte. Lagun maitea bihotzekoa zina. Lagun zintzoa, txiteman korra beti. Gaiztoa omen da, guztiz ankerra, beldurrezko iltzailea. Bioz gabea, gaizkie latza, errukirik gabea. Antzekoak dira hango gehienak nonbai. Gizarterako arriskutsuak oso. Jendaia horrentzat errepublikak sortu zuen kartzela. Frantziako mustro izugarri oro zorrozti behatzeko. Hormagotorrak altzatu zituen bizko. Txarrantza eta kamera ugari non nahi. Presuen artean denetarika jatorri askotakoak. badira beltzak ta magreftarrak are frantzesak ere Korsikakoak eta euskaldunak gutxi Ez du zaindua egun osoan ati Estatuaren beso duzea zinez besu indartzua Nor nahi atxiki eta istantea bertan ito dezake Aionetan ere ez dira gutxitoa Iegunero erortzen baita norbait Mendekuaren zaporeztia maite du estatua Odoletan nahi ordain arazi zordu duen orori Kontra egin dio edo zein lagu ezai Zigortzen alegintzen da noiz nahi Nire laguna etzi naiz eta borrokarako presta Zigorrak zigor amorez du beinere Hilarte bizi ez da besterik hemen Hilarte bizi makurtu gabe zuti Hilarte bizi makurtu gabe zuti Kantuz kantu, Euskal Kultur Erakundeak babesutako emankizuna.